yeto ninga molema na weo yango na piki kopesa na mwanda moya tango amokili totambola toyakane tumba ya rabi utulo boko na moto arebitu na salimini na weli kaka peni la primobe yango na pose mopesa na mwanda mwa repo amokili malembe Tanguy.